Editus hac illest, qui si sine prole fuisset, inter feli ces ciniras potuisset aberi. Dira canam procul hinc natae procul este parente. Aut me assi vestras, mulcebunt carmina mentes, desit in hac mihi parte fides nec credite factum. Vel si credetis, facti quoque credite poenam, si tamen ad missum, sinit hoc natura videri, gentibus is mariis, et nostro gratulor orbi, gratulor hic terrae, quod ab est regionibus illis, quae tantum genuere nefasit dives a momo. Cinam aque costum se suum sudataque ligno. Tura ferat flores qualios pancae atellus. Dum ferat et muram, tantino anon fuet arbor, ipse negat nocuisse. Tibi su atela cupido, mirra face su asa crimina vindicat isto. Stipite te stigio, tumidis quad flavit echidnis, etribus una soror, scelus est odisse parentem, hic amor est odio, maius scelus undique lecti, te cupiunt proceres, toto quoriente juventus, ad talami certamen adest ex omnibus unum. Elige mirra virum, dum nesit in omnibus unus, illa quidem sentit foedoque repugnat amori. Et secum quo mente feror quid molior inquit. Di precoret pietas, sacrata quaeora parentum, hoc prohibete nefas, sceleri que resistite nostro. Si tamen hoc scelus est, sed enim damnare negator, hanc venerem pietas, coeunt animalia nullo, caetera dilectu, nec abetur turpe juvencae, ferre patrem tergo, fete quo sua filia coniunx, quasque creavit init pecudesca per ipsaque quius. Semine conceptast, ex illo concipit ales, felices quibus ista licent humana malignas. Cura dedit leges, et quod natura remittit, invida iora negant, gentes tamen esse feruntur, inquibus et nato, genetrix et nata parenti, iungitur et pietas, geminato crescit amore. Me miseram quod non nasci mihi contigit illic. Fortuna que loci laidor quid in ista revolvor. Spes interdictae, discedite dignus amari, ille sedut pater est, ergo si filia magni, non essem cinerae, cinerae concumbere possem, nunc quia iam meus est, non est meus ipsaque damno, est mihi proximitas, aliena potentior essem, ire libet procul hinc, patriae quere linquere fines, dum scelus effugiam, retinet malus ardore untem, ut praesens spectem, cineran tangamque loquarque, oscula quad moveam, si nil conceditur ultra, ultrautem spectar aliquid potes in pia virgo. Et quod confundas, et iur et nomina sentis, tuneris et matris, pailex et adultera patris, Pune sorornati, genetrix que waka bere fratris, nec metueis atro, crini ta sangue sorores, quas facibus saivis, oculos et cuor appetentes, noxia corda vident, at tudum corpore nones, passa nefas animone concipe neue potentis, concubitu et ito, naturae pollue foedus, velle putareis ipsa vetat, bius illem emor quest. Moris et o vellem, similis furoreset in illo, dixerat at cineras, quem copia digna procorum, quid faciat tubitare facit scitatur ab ipsa. Nominibus dictis, cuius velit esse mariti, illa silet primo patriisquin vultibus haereins. Aestuat et tepido, suffundit lumen aurore, virgine iciniras haec credens esse timores. Flere vetat sic atque genas at oscula jungit, mirra datis nimium gaudet consultaque calem. Optet habere virum, similem tibi dixit ad ille, non intellectam, vocem con laudat et esto, tampia sempera it, pietatis nomine dicto, de mi sit vultus, sceleris sibi conscia virgo. Noctis erat medium, curasque et corpora somnus, solverat at virgo, cinerea per vigil igni, carpitor indomito, furiosaque vota retractat, et modo desperat, modo vult temptare pudetque, et cupit et quidagat, non invenit utque securi, saucia trabsin gains, ubi plaga novissima restat, quo cadat in dubiost, omniqua parte timetur, sic animus vario labefactus vulnere nutat. Huc levisat qui luc, momentaque sumit utroque, nec modus et requies, nisi mors reperitur amoris, mors placet ei rigitur, laque oqui nectere fauces, destinet et zona, sum mode postere vincta, care vale cinira, causam quintellege mortis, dixit et aptabat, pallenti vincula collo, murmura verborum, fidas nutricis ad aures, perve nisse ferunt, limen servantis alumnae, surgit annus reseratque fores mortisque paratae. Instrumenta videns, spatio conclamat eodem, seque ferit scinditque sinus e reptaque collo. Vincula dilaniat, tum denique flere vacavit, tum dare complexus, laque ique requirere causam. Muta silet virgo, terram quin mota tuetur, et de prensa dolet, tardae conamina mortis, instat annus canosque suos et inania nudans. Ubera percunas, alimentaque prima precatur, ut sibi committat, quicquid dolet illa rogantem, aversata gemit, certaste exquirere nutrix, nec solam spondere fidem dic inquit opemque. Me sine ferre tibi, non est me apigra senectus, seu furor est abeo quae carmine sanet et herbis. Si vale quis nocuit? Magico lustrabere ritu. Ira deum si est, sacris placabilis ira. Quid rear ulterius? Certe fortuna damusque. Sospes et incursust, vivunt genetrixque paterque. Mirra patraudito, suspiri aduxit abimo, pectore nec nutrix, et iam num concipitullum, mente nefas aliquemque tamen praesentit amorem. Propositique tenax, quod cumque storat ut ipsi, indicet et gremio, lagrimantem tollit anili, ad quita complectens, infirmis membra lacertis, sensimus inquit amas, et in hoc me appone timorem, sedulitas erit apta tibi nec sentietumquam. Hoc pater exiluit gremio furibunda torumque. Ore premens discede precor miseroque pudori. Parce ait instanti discedaut desine dixit, quaere requid doleam, scelus est quod scire laboras, retanus tremulasque manus annisque metuque. Tendit et antepedes, supplex procumbit alumnae, et modo blanditur, modo si non conscia fiat, terret et indicium, laque I coiptaeque minatur, mortis et officium, commisso spondet amori, extulit illa caput, lacrimis quim plevit abortis, pectora nutricis, conataque saepe fateri, saepe tenet vocem, pudibundaque vestibus ora, texit et odixit, felicem coniuge matrem, hac tenus et gemuit, gelidus nutricis in artus, ossaque sensit enim, penetrat tremor albaque toto, vertice canities, rigidis detit irta capillis, multacut excuteret, diro si posset amores, addidit at virgo, scitsei non falsa moneri, certa moritam enest, si non potiatur amore. Vivaet haec potiere tuot non ausa parente. Dicere conticuit, promissaque numine firmat, festa piae cereris, celebrabant annua matres, illa quibus nevea, velatae corpora veste, primitias frugum, dant spice acerta suarum, perque novem noctes, venerem tactusque viriles, invetitis numerant, turba cancreis in illa, regis adest coniunx, arcanaque sacra frequentat, ergo legitima, vacuus dum coniuge lectus, nacta gravem vino, ciniran malesedula nutrix, nomine mentito, veros exponit amores, et faciem laudat, quae sitis virginis annis, par ait est mirae, quam postquad ducere iussast, utque domum rediit, gaudeme adixit alumna, vicimus infelix, non toto pectore sentit, laetitiam virgo, praesagaque pectoram aerent, sed tamen et gaudet, tantes discordia mentis, tempus erat quo cuncta silent interque triones, flexeret obliquo, plaustrum te monebo otes, ad facinus venit illa suum fugit aure a caelo. Luna tegunt nigrae, latitantia sidera nubes, nox caret igne suo, primus tegis icare ultus, erigoneque pio, sacrata parentis amore, terpedis offensi, sig nostre vocata teromen, funereus bubo, letali carmine fecit, it tamen et tenebrae, minuunt nox quatra pudorem, nutricisque manum, laeva tenet altera motu, caeciter explorat, talam iam limena tangit, iamque fores aperit, iam ducit orintus at illi, poplite succiduo, geno intremuere fugitque, et coloret sanguis, animusque relinquit euntem, quoque suo propior, scelerist magis horret et ausi, painitet et vellet, non cognita possere verti, cunctantem longaeva manu dei ducit et alto. Ad motam lecto, cum traderet accipe dixit, ista tuas cinira, de votaque corpora iunxit, accipet obsce no, genitor sua viscera lecto, virgine osque metus levat horta turque timentem. Forsit anaitatis, quoque nomine filia dixit, dixit et illa pater, scelerine nomina desint, plena patris talamis, excedit et impia diro, semina fertu tero, conceptaque crimina portat, postera nux facinus geminat, nec finis in illast. Cum tandem ciniras, avidus cognoscer amantem, post tot concubitus, in lato lumine vidit, et scelus et natam, verbisque dolore retentis, pendenti nitidum, vagina de ripetensem, mirra fugit tenebrisque et caecae munere noctis. Intercepta necist, latosque vagata per agros, palmiferos arabas pancaiaque rura relinquit. Perque noem erravit, redeuntis cornua lunae, cum tandem terra requievit fessa sabaia, vix cuteri portabat onus tum nescia voti. At quinter mortisque metus et taedia vitae, est tales complexa preces, o sicqua patetis, numine confessis, meruine triste recuso, supplicium sed ne violem vi vosque superstes, mortua quextinctos, ambobus pellite regnis, muta taeque mihi, vi tamque necemque negate, numen confessis, aliquant patet ultima certe, vota suos habuere deos nam crura loquentis. Terra supervenit, ruptos quobliqua perungues, porrigitor radix, longi firmamina trunci, ossaque robur agunt, mediaque manente medulla, sanguisit in succos, in magnos brachia ramos, in parvos digiti, durator cortice pellis, iamque gravem crescens, uterum perstrinxerat arbor, pectora qua bruerat, collum qua perire parabat, non tulit illa moram, when he enti quab via ligno. Subsedit, mersit que suos in cortice ultus. Quae quemquam ami sit, veteres cum corpore sensus, flet tamen et tepidae, manant ex arbore guttae, estonoret lacrimis, stillataque cortice murra, nomen erile tenet, nulloque tacebitur aevo, at male conceptus, sub robore creverat infans, quae rebatque viam, qua se genetrice relicta, exereret media gravidus tum et arbore venter. Tendit onus matrem, nec habent su abuerba dolores, nec lucina potest, parientis voce vocari, nitenti tamen est similis curvataque crebros. Dat gemitus arbor, lacrimisque cadentibus umet, constitet ad ramos, mitis lucina dolentes, admo vitque manus, et verba puerpera dixit, arbor agit rimas, et fissa cortice vivum, reddit onus vagitque puerque mollibus erbis. Naides impositum, lacrimis unxere parentis, laudaret faciem, livorque qualia namque, corpora nudorum, tabula pinguntur amorum, talis erat, sed ne faciat discrimina cultus. Aut hic ad deleves, aut illis deme paretras,